Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę LactoControl i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, Sześć Oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, Sześć Oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 listopada, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Benjamin Filip. Na dwa sposoby, poprzez sądy i ustawę, PiS dąży do powtórki wyborów samorządowych. Wicepremier Piechociński ma pomysł. Ja proponuję, żeby ustalić jedno, że będziemy robić wybory w każdym kwartale, dopóki nie wygra ich PiS. Za chwilę w serwisie Trójki także o szokujących praktykach stosowanych przez separatystów na wschodzie Ukrainy wobec kobiet, które nie podporządkowały się zakazowi odwiedzania kawiarni i pubów. Choć jeszcze nie wyjechał na tory, już padł ofiarą wandalii pociąg Pendolino pomalowany przez graficiarze. Prawo i Sprawiedliwość domaga się wydania przez sąd decyzji o nieważności wyborów, stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych oraz wydania postanowienia o przeprowadzeniu ponownego głosowania do Sejmiku Wojewódzkiego, na razie w województwie lubelskim. W uzasadnieniu PiS informuje o kilku przypadkach łamania kodeksu wyborczego, o głosowaniu poza lokalem wyborczym, o kartach do głosowania bez pieczęci, czy o wprowadzaniu wyborców w błąd co do sposobu głosowania. Protest wyborczy dotyczący Lubelskiego wpłynął już do Sądu Okręgowego w Warszawie, a w kolejnych dniach podobne wnioski będą dotyczyć kolejnych województw. A to jeszcze nie koniec. Politycy PiSu złożyli do laski marszałkowskiej projekt ustawy skracający kadencję władz samorządowych wybranych 8 dni temu. Mariusz Błaszczak, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, że projekt uwzględnia orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1998 roku. W którym zawarto takie stanowisko, że skoro możliwe było wydłużenie kadencji wówczas samorządu, to tym bardziej jest możliwe teraz skrócenie kadencji. W przypadku tego projektu PiS może liczyć na warunkowe poparcie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Poparcie ustawy uzależniamy od zgodności m.in. z ustawami, z konstytucją i od konsultacji z samorządowcami. Powiedział rzecznik Sojuszu Dariusz Joński. Projektu na pewno nie poprze koalicja PO-PSL. Marcin Święcicki jest zdania, że PiS chce skrócenia kadencji sejmików, bo nie może pogodzić się z tym, że tylko w jednym województwie będzie rządzić samodzielnie. Nie może być tak w demokracji, że ten, kto przegrywa, to potem unieważnia wybory. A prezes Ludowców Janusz Piechociński dodaje. Ja proponuję, żeby ustalić jedno, że będziemy robić wybory w każdym kwartale, dopóki nie wygra ich PiS. Danuta Zaczek, Polskie Radio. Bez poparcia PO i PSL-u projekt PiSu nie ma szans w Sejmie. W serwisie Trójki teraz szokujące informacje ze wschodu Ukrainy, gdzie prorosyjscy separatyści wprowadzają praktyki stosowane przez islamskich ekstremistów. W sieci pojawiło się wideo, na którym bojownicy samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej każą kobietę, która nie podporządkowała się, zakazowi odwiedzania kawiarni i pubów. Na filmie widać zakneblowaną młodą kobietę przywiązaną do łóżka, obnażoną od pasa do kolan, którą jeden z separatystów bije metalową szpicrutą. Nagranie trwa ponad 2 minuty. Na początku listopada jeden z wataszków Ługańskiej Republiki, Aleksiej Mozgojow, zabronił młodym kobietom chodzenia do kawiarni. Podczas spotkania z mieszkańcami regionu tłumaczył, że to zagraża ich duchowości. Jeśli jutro zobaczę w kawiarni, pubie choć jedną dziewczynę, zostanie ona aresztowana. Sami pilnujcie swoich dzieci. Jeśli chcesz być uczciwą i oddaną swojemu mężowi, siedź w domu i wyszywaj krzyżykiem. Po stronie separatystów w Donbasie walczy wiele kobiet. Pokazowe wideo separatysty karzącego młodą kobietę jest pierwszym takim materiałem, który pojawił się w sieci. Bezprecedensowy krok w historii Interpolu. Międzynarodowa policja rozesłała listy gończe za szefami organizacji mafijnych, których działalność zagraża środowisku. A problem jest ogromny. Przestępczy proceder, nieuprawniony handel węglem drzewnym, nielegalna wywózka śmieci czy przemyt zwierząt znajdujących się pod ochroną to także źródło finansowania działalności grup terrorystycznych z Al-Kaidą na czele. Na pierwszym miejscu listy poszukiwanych znajduje się Faisal Mohamed Ali, który stoi na czele potężnego gangu handlarzy kością słoniową w Kenii. W sumie Interpol wymienia nazwiska 139 osób pochodzących z około 20 krajów, poszukiwanych za różnego rodzaju przestępstwa poważnie zagrażające środowisku. Odnalezienie 9 szefów zorganizowanych grup kryminalnych międzynarodowa policja stawia sobie za priorytet. Wśród nich znajduje się Rosjanin Siergiej Darminow, który kieruje gangiem dokonującym nielegalnego połowu krabów. Według ekspertów, zysk z tego oceniać można na od 350 milionów dolarów do niemal pół miliarda. Interpol sporządził i rozesłał portrety robocze osób, których media francuskie określają mianem zielonych mafiozo. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pociągi Pendolino szczęścia nie mają, żeby wspomnieć tylko ostatni problem z awarią systemu komputerowego i trudnościami z kupieniem biletów. Teraz wychodzi na jaw, że PKP musiały wydać 3000 zł, żeby usunąć graffiti z superpociągu, który stoi na torach w warszawskiej Olszynce Grochowskiej. Policja szuka wandali, którzy pomalowali Pendolino, a Intercity wyda kolejne pieniądze na dodatkową ochronę, zapowiada Zuzanna Szopowska. Dążymy do tego, aby nasze pociągi wyjeżdżały na trasę estetyczne i niepomalowane. W związku z tym zwiększyliśmy ochronę na naszym zapleczu taborowym. To nie pierwszy raz, kiedy nowy pociąg został pomalowany, choć kilkumetrową czarną kreskę, która pojawiła się na Pendolino podczas jazd testowych, trudno nazwać graffiti. Teraz jest inaczej i graficiarzom grozi ograniczenie wolności lub grzywna do 5000 zł. Ta informacja kończy serwis Trójki. Kolejne o 20. Sport w Trójce, Tomasz Gorazdowski. I zaczynamy od piłki, która wieczorem w Lidze Mistrzów kręcić się będzie jak oszalało na 6 stadionach. Najciekawiej zapowiada się spotkanie mistrzów Niemiec Bayernu Monachium z Manchesterem City. To spotkanie odbędzie się w Manchesterze. Bayern Monachium ma już zapewniony awans do 1/8 finału, dlatego Bawarczycy nie czują wielkiej presji przed meczem z Manchesterem. Zapewniają jednak, że nie zrobią Anglikom prezentu. Potraktujemy mecz poważnie, mówił przed spotkaniem Arjen Robben. Cel Bayernu to wygranie wszystkich 6 meczów w grupie. Większe nerwy towarzyszą tymczasem piłkarzom Schalke, którzy nie są jeszcze pewni awansu. Wieczorny mecz z Chelsea będzie szczególnym spotkaniem dla trenera Schalke Roberto Di Matteo, który jeszcze 2 lata temu trenował właśnie drużynę z Londynu i wygrał z nią Ligę Mistrzów. W piłce nożnej nie ma jednak miejsca na sentymenty. Nie żyje przeszłością, mówił przed meczem Di Matteo. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Ciekawie zapowiada się też mecz Paris Saint-Germain z Ajaxem. Te wszystkie mecze zaczną się o 20.45. 2 spotkania już trwają. Bate Borysow gra z mającym już awans FC Porto i remisuje po pierwszej połowie 0-0. Trwa też spotkanie w Moskwie, gdzie Roma gra z CSKA i Mrozem. Oficjalnie Roma widzi się już w 1/8 finałów. Dysponuje jednak całym wachlarzem alibi na wypadek, gdyby się to nie udało. Pierwszym jest panujący w Moskwie mróz, do którego włoskie kluby są rzeczywiście nieprzyzwyczajone. Drugim nieobecność Brazylijczyka Maicona, uważanego w tym momencie za decydującego gracza zarówno na włoskich, jak i na europejskich boiskach. Niedysponowanych jest również kilku innych piłkarzy. Do tego, według trenera Rudiego Garcia, piłka nożna bez publiczności to nie jest piłka nożna. Rzymianie wcale się z tym nie kryją, że pojechali do Moskwy po remis i to się nikomu tu nie podoba. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Ale na razie jest lepiej niż miało być. Po golu Tottiego Roma prowadzi po 45 minutach 1-0. Do 2022 roku jeszcze daleko, ale Katar, który w tym właśnie roku ma gościć piłkarski mundial, przedstawił plany przebudowy jednego ze stadionów, na których rozgrywane miałyby być mecze. Ciekawe w tym projekcie jest to, że ma to być stadion klimatyzowany wewnątrz, gdy tam panowałaby temperatura 26 stopni, choć na zewnątrz w tym czasie może być plus 40. Jak to będzie, zobaczymy, bo bardzo prawdopodobne jest przełożenie mundialu na jesień czy na zimę, kiedy jest chłodniej, a prawdopodobne jest również, że Katarowi na przykład mistrzostwa zostaną zabrane. Co prawda, na razie FIFA opublikowała raport, który nie potwierdza zarzutów dotyczących korupcji, ale w tej kwestii jeszcze dużo się może zmienić. Jeszcze poza piłkarska wiadomość dnia, Kamil Stoch nie wystąpi w zawodach Pucharu Świata, które w sobotę i w niedzielę odbędą się w Kusamo. Kontuzja jeszcze nie została wyleczona w 100%. I jeszcze informacja z szachownicy, bo pora na nasz ruch w pojedynku szachowym z poranną audycją. Zapraszamy do trójki. Mówiliśmy, że nie będziemy bać się ryzyka, będziemy atakować, nie zapominając o obronie. I dlatego, pamiętasz, Tomku, jaki ruch robimy? Nie. Królowa na H5. O, bardzo dobrze. Królowa na H5 to jest atakujemy. To jest odpowiedź popołudnia. Wieczorem i w nocy na zachodzie i w centrum mglisto, na wschodzie możliwe opady deszczu ze śniegiem albo śniegu, na drogach może być ślisko. Temperatura od minus 3 stopni na Podlasiu do plus 2 w centrum i do plus 3-4 nad samym morzem. Jutro na zachodzie i na południu pogodnie, na Podlasiu i na Mazowszu jeszcze lokalnie pojawią się opady śniegu i marznąca mrzawka, na drogach wciąż może być ślisko. Temperatura od 0 w Augustowie do plus 2 stopni w Rzeszowie, plus 3 w Krakowie i w Kielcach, w Warszawie, w Toruniu i w Bydgoszczy plus 4, w Szczecinie i Wrocławiu do 5, a najcieplej w Trójmieście, tam do 7 stopni. Pytanie, co mieli na myśli Włosi, obawiając się mrozu w Moskwie? Co dla Włochów znaczy mróz? Myślę, że tak jest plus 2. No nie, tam jest mróz, także dla Włochów jest super mróz. No tak, ale mróz w Moskwie to co innego niż mróz w Rzymie. No więc oni się boją tego mrozu w Moskwie. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, Roman Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Robert Cantwright. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. Już za chwilę Wagle. Przypomnę, ruch popołudniowy to Królowa na H5. Zapraszamy do reklamy. Ta wiadomość nie może czekać. Wyprzedaż modeli Toyoty z 2014 roku rozpoczęta. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. Zapraszamy do salonów. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Cuento que te han ponido. te han ponido, tú me has despreciado, tirana. Esta es la milonga de Barroso en Chancha. Al cementerio la llevó, el mismo cavó la fosa, murmurando una oración, en una mano la pala, en la otra el lazo, y todo le soy enterrado y vengo, soy enterrado y vengo, soy enterrado y vengo de enterrar, de enterrar. Dobry wieczór Państwu, hrabia Miłcudnikat jak numer PESEL. Zapraszam na Magiel Wagli. Poczta Polskie Radio, tu mnie jakiś ten... A dobry wieczór, pani Bobo mówi do Państwa głosem ludzkim. Nie godzimy się na jesień ponurą, będzie u nas dzisiaj ciepło, wesoło, przyjemniacko. Ty zaczęłeś w języku hiszpańskim, a skądże artyści? No ja będę się poruszał głównie w Ameryce Południowej. No i pomiędzy, czyli odwiedzę Karaiby. Mhm. No i tam będę sobie skakał. I z Haiti do Jamajki, do Kuby i tak dalej, i tak dalej. Rozpoczął pan Abelardo Barroso. La Illa de Juan Simón. Tak ładnie zaśpiewał pan. I właśnie w takich gorących rytmach będę się poruszał dzisiaj. Bardzo się cieszę na tą muzykę, bo zimno mi było dzisiaj cały dzień. A przecież nie, na rowerku nie jechałeś. No dobrze, a i radosna wiadomość, Gil pan przyfrunął do nas, uśmiechnięty, opalony, wygląda jak bohater Miami Vice, ten ładniejszy. Białej koszulce, cerka, gładziutka, okularki wyczyszczone. No i tak udajemy, że się cieszymy, że tak było fajnie, ale tak w głębi ducha troszkę zazdraszczamy. No nic to. Język hiszpański będzie w pierwszej pieśni, ale wykonanie zgoła odmienne, gdyż to są cyganie z Hiszpanii pochodzący. Ale podróż po Stanach, czyli wszystko pogmatwane, bowiem to z płyty związanej z filmem Gypsy Caravan. Zespół się nazywa Antonio El Pipa Flamenco Company. Także zaczynam od flamenco, później będzie jeszcze winno... W inne rejony się przesunę, ale też muzyka ognista. Thank you. tenga rejado de bronce. Me voy a meter en un convento que tenga reja de bronce pa' que tú vas a educarla y de ir por uno goce pa' que tú vas a educarla y de ir por uno goce no puedo más no puedo más suspirar. Mirando tengo alivio, suspiro más. No i uniosła się publiczność na chwilę w powietrze. Pięknie pan Antonio śpiewał. Juana mu też akompaniowała. Później posłuchamy pani Juany Lader Pipa. Kalipso. Poświęcę trochę czasu na to zjawisko, a to za sprawą składanki nowej. Znowu z Soul Jazz Records. Tam cyklicznie co miesiąc coś ciekawego. Jest nowa składanka, która nazywa się Kalipso. To jest czas 55 i 60, między 55 a 69 rokiem dzieje się cała opowieść. Do tego pięknie zilustrowana książeczką i zdjęciami. No i muzyka z różnych stron. Chodzi głównie o Karaiby. Rozpocznę swoją podróż w Panamie. Lord Cobra. Już kiedyś Lord Cobra kiedyś się tutaj wyginął i opowiadał różne swoje przygody. No bo tak o to gdzieś chodzi też w Kalipso, że na tle tych rozkołysanych, rozbujanych utworów snują się opowieści. Lord Cobra, Man on the Moon. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, blast off. The 16th of July, 1960. Armstrong, Collins and Aldrin really blast off mine. The 16th of July 1969, Armstrong, Collins and Aldrin, they blast off mine. Thursday, Friday, Saturday and Sunday afternoon, Neil Armstrong land on the moon. Pretty, pretty soon, pretty, pretty soon, we are going to the moon. Pretty, pretty soon, pretty, pretty soon, Aldrin made the scene. What a fantastic team. He circled the moon with the mothership. We were sure he would make it. With a perfect calculation, Collins made a demonstration that should be applauded by all nations. Pretty, pretty soon, pretty, pretty soon, we are going to the moon. Pretty, pretty soon, pretty, pretty soon. The stars. Pretty, pretty soon, pretty, pretty soon, we are going to the moon. Pretty, pretty soon, pretty, pretty soon, we're gonna have us going to the moon. 240,000 miles to conquer, God bless America. Neil Armstrong, the first human on the moon, and the Panafras, the first man to play the tune. 3 years for the Apollo 11 crew, and may the blessings of God go with all of you. Pretty, pretty soon, pretty, pretty soon, we are going to the moon. Pretty, pretty soon, pretty, pretty soon, we're gonna have a going to the moon. Pretty, pretty soon, pretty, pretty soon, we are going to the moon. Pretty, pretty soon, pretty, pretty soon, we're gonna have a going to the moon. No i taka skoczna, ładna, ładna opowieść. No, ogromny wpływ właśnie taka muzyka kalipso miała później na muzykę reggae. No i do dzisiaj te wszystkie opowieści to z jednej strony DJ-e jamańscy, którzy snuli historię do tak zwanych rhythmów. No i wydaje mi się, że w przypadku niektórych tych dłuższych zakończonych puentą historii, to też jakieś pewnie źródła rapu pierwsze tak naprawdę. No a ja jeszcze wspomniana Juana, czyli Hispanies i Church Congregation, nagranie też na żywca. Necesito, te necesito. No i jaki czat? Pięknie było. No ja przeskakuję dalej z w rytm Kalipso. Teraz Wyspy Dziewicze. Stanów Zjednoczonych dzisiaj. Ta część. I Brownie. Człowiek, który... Wymyślił ciasteczko. No, pewnie też przy okazji. Znam. 56 albo 7 rok. The Bed Bug Song. To utwór ze składanki najnowszej Soul Jazz Records. Yes, I heard when you die after burial, you have to come back as an insect or animal. Yes, I heard when you die after burial, you have to come back as an insect or animal. Well, if this so, I don't want to be a monkey, either a goat, a sheep or donkey. My brother said he wants to come back a hog, but not wrongy. I want to be a bed bug just because I'm going to bite them young ladies bumper, or like a hot dog or a hamburger. And if you know your thing, don't be in a fright. It's only big fat woman I'm going to bite. What would you like to be? I asked Mr. Ross. He said he will beg the devil to turn him a horse. I asked another fellow they call Lawrence. He said he want to be a big black wood ants. They're too foolish. When you turn a horse, you have to carry people load, get licks from your boss. And as a wood ant, this whole wood you have to eat. But as a bed bug, a biting the human meat. I'm going to bite them young ladies bumper, or like a hot dog or a hamburger. And if you know your thing, don't be in a fright. It's only big fat woman I'm going to bite. I want you believe it, so help me bless. I'll be a different kind of bed bug from all the rest. I ain't biting no ordinary people. You have to be quite social and respectable, such as female doctors and barristers, duchesses, princesses with nice figures. And when I bite them, friends, I'm going and boost. And I'm calling myself King Bedbug the First. I'm going to bite them young ladies bumper, or like a hot dog or a hamburger. And if you know your thing, don't be in a fright. It's only big fat woman I'm going to bite. I know some young men how they fast and fresh. They will be waiting for this bed bug to bite their flesh. But I wouldn't bite a man if they kill me dead. Not as long as the opposite sex on the bed. Biting a man, I might break my teeth. To a bed bug, man's skin harder than concrete. So if a bug bite a man, the results is bad. Men foot have too much hairs and their legs too hard. I'm going to bite them young ladies bumper, or like a hot dog or a hamburger. And if you know your thing, don't be in a fright. It's only big fat woman I'm going to bite. No, ladies bumper, big fat woman. Wszystko się zgadza. Brownie zaśpiewał pieśń. Troszkę język mi przypomina język Michałka Tarkowskiego, jak śpiewał Saranie Niezależnych. Jajco holenderskie blues też pod podobną angielszczyzną. Panie Robercie drogi, to też my nie uprawiamy muzyki ciszy. Muzyka ciszy by się pojawiła pewnie wtedy, gdyby prąd wysiadł, ale na razie prąd mamy, u nas jest higiena ucha, także przy okazji powiem od razu, że ona nastąpi ku pana zmartwieniu w przyszłym tygodniu, ale taka jest kolej losu, nic na to nie poradzimy, tak sobie już kiedyś ustaliliśmy i część państwa też na to czeka. Co mi zrobiłeś? Chodziło coś po mnie? Coś się świeciło. No wszystko się tu świeci pod fanfare czeciarnia. Czyli Bałkany, ale usprawiedliwia to fakt, że zaśpiewali, wykonali tę pieśń w Ameryce Północnej tym razem, więc jesteśmy w sferze amerykańskiej nadal. Thank you. jeżeli chodzi o muzykę Calypso, no to wszystkie drogi prowadzą do Trinidadu. No i tam mam dla Państwa Lorda Hummingbirda właśnie z tamtych okolic. To jest pieśń, która bardzo często pojawia się na różnych okolicznościowych albo urodzinowych świętach właśnie w Trinidadzie. A pieśń nazywa się Teenage Bossa Nova Girl. The new dance bossa nova. Have you not heard it up nowadays? The bossa nova dances the ladies craze. Anywhere you go, the teenagers sing. You gotta do the bossa nova or nothing. Whether you weak or strong, I say to do the bossa nova and don't fall down. Nova have movement like fire, and hummingbird must feature the drummer. So listen to the rhythm of the drummer's beat, partner. The bossa nova music is very sweet. Anywhere you go, the teenagers sing. You gotta do the bossa nova or nothing. Whether you're weak or strong, I say to do the bossa nova and don't fall down. Make me laugh with glee. He said he tried the twisting and the wobbling. The fine man's potato was not better than the ladies dance the bossa nova. Anywhere you go, the teenagers sing. You gotta do the bossa nova or nothing. Whether you're weak or strong, I say to do the bossa nova and don't fall down. No i Trinidad, stolica, jeżeli chodzi o dźwięki i muzykę, gatunek calypso. Posypały się od Państwa przeróżne wiadomości, informacje. Pan Tomasz na przykład przesłał nam informację dość tajemniczą, gdyż widać, że coś wysłał, ale podpisane jest to następującym zdaniem. Podgląd nie jest dostępny, widać. Objęty jest ów podgląd jakimś specjalną klauzulą bezpieczeństwa albo czymś takim. A jeszcze pan a propos Tomasz Higieny pisze, że higieniczne są kiszone ogórki i samogon. To bym polemizował, bo znam przypadki, których samogon zaszkodził na przykład, więc ale może jednocześnie zaszkodził, bo zbyt wydrenował organizm, że tak powiem. Nie wiem, to jest zbyt skomplikowane dla mnie. Samogon ostatni raz piłem 70, nie, gdzieś w stanie wojennym, bo wtedy wszyscy pili, ci, którzy oczywiście ukończyli lat 18, a prawie wszyscy pędzili, gdyż było to wyrazem patriotyzmu narodowego naszego. No to ja jeszcze zostaję przy tych Bałkanach, żeby tak państwo podskoczyło i znowu te fanfary pięknie zagrają. Thank you. właśnie, tu na owej płycie, tak, ale tu na owej płycie podpisany ten utwór zatytułowany Nicoletta, a podpisany jako melodia tradycyjna. Nie pamiętam, więc nie przysięgnę się, czy na undergroundzie jest to podpisane nazwiskiem Goran Bregović. Na pewno nie ma tytułu Nicoletta, natomiast wiem, że Bregović miał kłopoty z American Dream i ta płyta została w paru miejscach wycofana ze sprzedaży z powodu zapożyczenia. No. Ale to, tak chyba tam jest z drugiej strony, że tak się, że coś tam dziwnego. W każdym razie, tyle, co miałem do powiedzenia i z Bałkanów się powoli przenoszę w rejony, w których ty przebywasz. Tak, ja cały czas Trinidad, ale tak jedną nogą, bo pan, który, o którym już kiedyś opowiadałem, bo to jest nowa płyta, pan Cobo Town, to jest pan, który urodził się w Trinidadzie, ale pomieszkuje na co dzień w Kanadzie. A jak rymujesz? Ja bardzo chętnie... Nawet nie czujesz, że rymujesz. Urodził się w Trinidadzie, a pomieszkuje w Kanadzie. Dokładnie. Taka zagadka na głowie. I w zeszłym roku, tak, bo to 2013 rok, nagrał, zakończył pracę nad płytą, która nazywa się Jambi in the Jukebox i nie ma nic nowego, nie ma żadnych nagrań, ale do tej płyty cały czas miło mi się powraca, więc mam nadzieję, że państwu też przyjemność sprawi pan Cobo Town, bo to ładne bujanie. Tam jest pomieszanie już takiej tradycyjnej muzyki calypso z rozbujanymi rytmami i troszkę regałowatymi, troszkę ska. Albo też taka zupełnie autorska interpretacja. Chyba te autorskie interpretacje jakoś tak najbardziej no nie wiem, co... Przekonują na przykład. Moglibyśmy tak powiedzieć. Cobo Town i Diego Martin. To jest właśnie taka pieśń, gdzie już troszkę mniej tego kalipsa, a więcej samego Cobo Towna. Proszę bardzo. My first memory, Diego Martin, was the sight of you. Sunlight streaming over your mountains as dawn crafts slowly, surely down your hills. Everything standing still, save a restless child climbing the windowsill, Diego Martin. I remember this smell of sweet bread floating down from the corner. Diego Martin, I remember how the years slipped by and you grew smaller and smaller. My worst memory, Diego Martin, was the fading sight of you on that Monday morning as you slept slowly, surely from my view. To remain from then on a distant point beyond the horizon, Diego Martin. I remember how the sea, the years, the land grew wide between us. Diego Martin, I remember how memory like a bridge leaped across the distance. Diego Martin, I remember smell of sweet bread floating down from the corner. Diego Martin, I remember how the years slipped by and you grew smaller and smaller. Honey, I slept by and you grew smaller and smaller. No i pięknie był Kobotown. No i nie da się ukryć, że gdzieś tam to Kalipso i wywarło powiedz na Trinidadzie. Tak. No a pan Tomasz się tu rozrymował, ale znowu ta cenzura się pojawiła w sensie zawirowań komputerowych, gdyż pojawił się taki wierszyk. Urodził się na Trinidadzie, mieszka w Kanadzie i dzięki swej i tu jest prawdziwe. A pewnie chodziło, nie wiem co by tu się go rymować, no. I uczestniczył w karnawałowej paradzie. No dobrze. Gratulujemy Weny. To ja się przenoszę, proszę państwa, do Kolumbii na przykład. I bracia Meridian niech dla państwa zagrają na razie troszkę senniej, gdyż dawno ich nie było, a potem może troszkę przyspieszą. Música de Navidad. ¡Qué rico! przeskakuję szybciutko na Haiti. Haiti Direct, tak się nazywa składanka, która prezentuje nagrania z lat 60-1978. Tiger Garçon i Ibo Combo. Tiè la tournée m'a suivi, même ses toiles y'a pas glissé. Pour figure va y podouer, chaque pas ou fait ou vider. Veillez-o, ouah veillez-o, veillez-o, ouah veillez-o. Ti garçon, marche sous bingao, de oua geva, ouah prend ou voitissement. Ici mon cher, tout je l'aime, c'est grison. Petit garçon,